atrasar a idade de xubilación, crimen de Estado. En 21 de fevereiro, soubemos da morte dun operario da construción de 67 anos, do que me foi imposible coñecer súa afiliación. Tres días despois morría un outro, Marcel, con 73 anos. Ambos traballadores, polas súas idades, deberían estar disfrutando das súas xubilacións. No entanto, foron asasinados pola patronal e polo goberno progre, que segue aumentando a idade de xubilación. Nos medios cúmplices do réximen, dinos que a esperanza de vida medrou moito, mas eu teño miñas dúbidas. Só tes que ir pola zona nova dos cementerios e ler as idades das recién falecidas. Raro é quen pasa dos 70 anos. Que facía Marcel, un home de 73 anos, traballando nun dos tallos máis perigosos que existen como é a construción? Segundo seus compas, aínda non cotizara os anos necesarios para xubilarse. Dase por suposto que ningún empresario quere que se lle morra no chollo, ningún operario que traballe para eles, mas eu coñezo moitos aos que lles importa bien pouco a vida das súas operarias, as que tratan con desprecio. Moitos deles creen que cumpren coas leis de seguridade e saúde laboral pola simples feito de dar unha charla de prevención de riscos, proporcionar unhas lentes, un chaleco amarelo ou un casco e asunto solucionado. Xa poden lavar as súas mans diante cualquier accidente e culpar a operaria do ocurrido. Velar pola seguridade, a saúde e pola vida dos traballadores nos curros vai bastante máis alá dunhas lentes ou un casco, e a patronal bien o sabe. A precariedade, a falla de formación, as asistencias, os ritmos de traballo impostos, os traballos a destalle, o exceso de horas de traballo, o aumento da idade de xubilación, fan que o que a imprensa do réximen tilda de accidentes laborales sexa na realidade actos de auténtico terrorismo patronal e gubernamental. Todos os empresarios que fan uso destas prácticas criminales, que son a maioría deles, son responsables directos da morte dos centos de compañeiras que perden a súa vida cada ano nos curros. Neste ano 2025, en só dos meses, xa van contabilizados 66 personas mortas no tallo. Nen con 33, nin con 63, nin na construcción, nin no campo, nin nas oficinas, ou reventamos o réximen capitalista, o que nos espera nos e as nosas devanceiras é morrer no tallo con un bastón ou un andador. Non son mortes, son asasinatos da patronal e os gobernos. É terrorismo contra a clase operaria. Este texto é de Javier Ballesteros Osuna. Informou como Chocón da Radio Raposeira para Radio Filispín.